นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะเรื่องอนิสงส์ของศีลตามลำดับอนนท์ด้วยอาการอย่างนี้แหละศีลอันเป็นกุศลมีความไม่ร้อนใจคืออวิปฏิสารเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายความไม่ร้อนใจมีความปราโมทย์เป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายความปราโมทย์มีปีติเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายปีติมีปัสสัทธิคือความสงบระงับเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายปัสสัทธิคือความสงบระงับมีสุขเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายความสุขมีสมาธิเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายสมาธิมีการรู้เห็นตามความเป็นจริงคือยะถาภูตญาณทัศนะเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายมีนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายความหน่ายคือนิพพิทามีวิราคะเป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายวิราคะคือความคลายกำหนัดมีวิมุตติญาณทัศนะคือการรู้เห็นในวิมุตต์เป็นอนิสงส์ที่มุ่งหมายอานนท์ศีลอันเป็นกุศลย่อมยังอราตผลให้บริบูรณ์โดยลำดับด้วยอาการอย่างนี้แหละคือเมื่อมีศีลบริบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าความไม่ร้อนใจจงบังเกิดขึ้นแก่เราเมื่อไม่มีความร้อนใจก็ไม่ต้องทำเจตนาคือไปบังคับว่าปราโมทย์จงบังเกิดขึ้นแก่เราเพราะข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อไม่มีความร้อนใจปราโมทย์ย่อมเกิดเองเมื่อปราโมทย์แล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาคือการไปบังคับว่าปีติจงเกิดขึ้นแก่เราประกอบนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเองเมื่อมีใจปีติแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาว่ากายของเราจงระงับประกอบนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อมีใจปีติแล้วกายย่อมระงับได้เองเมื่อกายระงับคือมีปัสสัทธิแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาคือไปบังคับว่าเราจงเสวยสุขเถิดประการนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อกายระงับแล้วย่อมได้เสวยสุขเองเมื่อมีสุขก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าจิตของเราจงตั้งมั่นเป็นสมาธิเพราะข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเองเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาคือการไปบังคับว่าเราจงรู้จงเห็นตามความเป็นจริงเพราะข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ย่อมเห็น ตามที่เป็นจริงเองก็เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงก็ไม่ต้องทำเจตนาว่าเราจงเบื่อหน่ายเพราะข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายได้เองเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาคือไปบังคับว่าเราจงคลายกำหนัดเถิดเพราะข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดเองเมื่อจิตคลายกำหนัดแล้วก็ไม่ต้องทำเจตนาคือไปบังคับว่าเราจงทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติญาณทัศนะเถิดเพราะข้อนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อคลายกำหนัดแล้วย่อมทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติญาณทัศนะได้เองเปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆตกลงบนภูเขาน้ำฝนนั้นย่อมไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทำซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงน้อยๆทั้งหลายให้เต็มครั้นบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็มครั้นบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายให้เต็มเมื่อแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็มเมื่อแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำมหาสมุทรสาครให้เต็มอาหารแห่งมหาสมุทรสาครย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้ในกองของศีลหรือศีลขันธ์มีเนื้อหาดังนี้ศีลคือความเป็นปกติของผู้บริโภคกามคือเท่านั้นมีความเป็นปกติในการไม่ฆ่าเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าวางท่อนไม้และสัตราเสร็จแล้วเป็นผู้มีความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่เท่านั้นเป็นผู้มีปกติในการไม่ลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่และข้อที่สามเธอเป็นผู้มีปกติในการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆและความเป็นปกติในการไม่แกล้งกล่าวเท็จคือเธอนั้นเป็นผู้ละมุสาวาทเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่ความจริงรักษาความสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกและจากนั้นเป็นผู้มีปกติในการไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตอนนี้เป็นกองของศีลในศีลอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์คือจุลศีลมัชฌิมศีลและมหาศีลก็อย่างไรจึงชื่อว่าภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลคือเธอในกรณีนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางท่อนไม้และสัตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่เกิดละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้รับแต่ของที่เขาให้แล้วต้องการแต่ของที่เขาใ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่ตนนั้นละกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านเตละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงรักษาคำสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกดังนั้นละคำส่อเสียดคือคำยุยงให้แตกกันเว้นขาดจากคำซับซ้อฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อแตกจากคนหมู่นี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกราวกันแต่สมานคนที่แตกราวกันแล้วส่งเสริมคนที่พร้อมเปรียงกันแล้วชอบพอในความพร้อมเปรียงยินดีในความพร้อมเปรียงพอใจในความพร้อมเปรียงกล่าวแต่วาจาที่จะไม่เกิดความพร้อมเปรียงกันและตอนนั้นละการกล่าวคำหยาบเว้นการจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดชวนให้รักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนและตอนนั้นละคำพูดเพ้อเจ้อเว้นการจากคำพูดเพ้อเจ้อพูดถูกการพูดแต่คำจริงมีหลักฐานที่อ้างอิงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยมีประโยชน์มีกำหนดเวลาโดยการอันควรในแต่นั้นเว้นขาดจากการพรากผู้ชะกามและผู้ตาคามเธอเป็นผู้ฉันหนเดียวเว้นจากการบริโภคในเวลาราตรีและในเวลาล่วงการเธอเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องการประโคมดนตรีและการดูกละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลธรรมเว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเธอเว้นขาดจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เว้นขาดจากการรับทองและเงินเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเว้นขาดจากการรับหญิงและเด็กหญิงเว้นขาดจากการรับทาสและทาสีเว้นขาดจากการรับแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาเว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดินเว้นขาดจากการประกอบการเป็นทูตและการรับใช้ให้คฤหัสถ์เว้นขาดจากการซื้อและการขายเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างการโกงด้วยของปลอมการโกงด้วยเครื่องตวงเครื่องวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลงเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นและการกันโชคในกองของมัชฌิมศีลมีดังนี้คือเธอเว้นขาดจากการพรากผู้ชะกามและผู้ตาคามเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการพรากผู้ชะกามและผู้ตาคามเห็นป่านนี้คือพืชที่เกิดแต่เงาพืชที่เกิดแต่ลำต้นพืชที่เกิดแต่ผลพืชที่เกิดแต่ยอดพืชที่เกิดแต่เมล็ดเป็นที่ห้าและเธอเป็นผู้เว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้เช่นอย่างสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการบริโภคทำการสะสมไว้เห็นป่านนี้คือสะสมข้าวสะสมน้ำสะสมผ้าสะสมยานสะสมที่นอนสะสมเครื่องประเทืองผิว สะสมของหอมสะสมอามิตรต่างๆและเธอนั้นเป็นขาดจากการดูกละเล่นเห็นเป็นฆ่าศึกแก่กุศลธรรมเห็นป่านนี้คือการฟ้อนการขับร้องการประโคมมหรสพมีการรำเป็นต้นการเล่านิยายการเล่นปรบมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกลองฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงามการละเล่นของคนจันทานการเล่นไม้สูงการเล่นหน้าศพการชนช้างชนม้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่รบนกกระทารำกระบี่กระบองมวยชกมวยปล้ำการรบการตรวจพลการจัดกระบวนทัพกองทัพแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเธอนั้นเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นป่านนี้คือการเล่นหมากรุกแต่ละแปดตาแต่ละสิบตาเล่นหมากเก็บเล่นดวดเล่นหมากไหวเล่นโยนบ่วงเล่นไม้หึงเล่นกำทายเล่นสกาเล่นเป่าใบไม้เล่นรถไถน้อยๆเล่นหกขมิ้นเล่นกังหันเล่นตวงทรายเล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆเล่นเขียนทายกันเล่นทายใจเล่นเลียนคนพิการแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งและจากนั้นเว้นการจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เห็นป่านนี้คือเตียงที่มีเท้าเกินประมาณเตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้ายผ้าโกเชาขนยาวเครื่องลาดทำด้วยขนแก่อันวิจิตรด้วยลวดลายเครื่องลาดทำด้วยขนแก่สีขาวเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้เครื่องลาดที่ยัดด้วยนุ่นเครื่องลาดขนแก่อันวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสีหะและเสือเป็นต้นเครื่องลาดขนแกะมีขนตั้งเครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียวเครื่องลาดทองและเงินแก่ไหมเครื่องลาดไหมคลิปทองและเงินเครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน16คนเครื่องลาดหลังช้างเครื่องลาดหลังม้าเครื่องลาดในรถเครื่องลาดทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออาชินะมีขนอ่อนนุ่มเครื่องลาดทำอย่างดีด้วยหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนข้างแดงสองข้างแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งด้วยเท่านั้นเว้นขาดจากการประกอบการประดับประดาตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเห็นป่านนี้คือการอบตัวการใครอวัยวะอาบน้ำหอมนวดให้สวยงามการส่องกระจกการแต้มตาการทัดดอกไม้การประเทิงผิวการผัดหน้าทาปากประดับข้อมือสวมเกี้ยวใช้ไม้เท้าใช้กลักยาใช้ดาบใช้ขันคือมีดใช้ร่มสวมรองเท้าประดับอันวิจิตรติดกรอบหน้าปักปิ่นใช้พัดวาลวิชนีนุ่งห่มผ้าขาวนุ่งห่มผ้าหมีชายแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งในตอนนั้นเว้นขาดจากติรฉานกถาคือการพูดเรื่องขวางหนทางธรรมเห็นป่านนี้คือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำ เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเตล็ดเรื่องโลกเรื่องมหาสมุทรเรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งและเธอนั้นเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเห็นป่านนี้คือเช่นการกล่าวว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าสิปฏิบัติถูกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ของท่านไม่เป็นประโยชน์คำที่ควรจะกล่าวก่อนท่านกลับกล่าวทีหลังคำที่ควรกล่าวทีหลังท่านกลับกล่าวก่อนข้อที่ท่านเคยช่ำชองมาบัดนี้พันแปรไปเสียแล้วข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มขี่ท่านได้แล้วท่านจงถอนวาทะเสียหรือมิฉะนั้นก็จงกล่าวแก้เสียถ้าสามารถดังนี้เป็นต้นแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งและเธอนั้นเป็นผู้เว้นขาดจากการประกอบเป็นทูตและการรับใช้เห็นป่านนี้คือรับเป็นทูตของพระราชารับเป็นทูตของมหาอำมาตย์กษัตริย์หรือพราหมณ์หรือขรบดีหรือกุมารว่าท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่นอนท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไปท่านจงนำเอาสิ่งนี้ในที่นอนมาดังนี้แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งและตอนนั้นเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียงเช่นอย่างที่สมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญบางคนฉันโภชนะที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วยังพูดหลอกลวงพูดเลียบเคียงพูดหว่านล้อมพูดและเล่มแสวงหาลาภด้วยลาภแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งและกองของศีลหรือศีลขันธ์ในข้อมหาศีลมีดังนี้คือเท่านั้นเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นป่านนี้คือการทายอวัยวะการทายนิมิตทายอุปปาตะการทำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟทำพิธีซัดรำบูชาไฟทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอแมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลนูกัดเป็นหมอทายเสียงนกร้องเป็นหมอทายเสียงกาเป็นหมอทายอายุเป็นหมอเสกลูกศรเป็นหมอทายเสียงสัตว์แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งและตอนนั้นเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นบาทนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะผ้าทายลักษณะไม้พลองทายลักษณะศาสตราทายลักษณะดาบทายลักษณะศรทายลักษณะธนูทายลักษณะอาวุธทายลักษณะสตรีทายลักษณะบุรุษทายลักษณะกุมารทายลักษณะกุมารีทายลักษณะธาตุทายลักษณะทาสีทายลักษณะช้างทายลักษณะม้าลักษณะกระบือลักษณะโคอุสภะลักษณะแพะแกะไก่นกกระทาลักษณะตุ่นเต่าและกวางเก้งแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเลยตอนนั้น เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นป่านนี้คือการดูฤกษ์ญาตราทัพการพยากรณ์ลักษณะดวงดาวดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์การพยากรณ์ว่าจะมีฝนดีฝนแล้งหรือภิกษาหาง่ายหรือยากเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพที่ผิดด้วยเดรัจฉานวิชาคือการให้ฤกษ์แต่งงานฤกษ์หย่าร้างการให้ยาประดุมครรภ์การร่ายมนต์การบวงสรวงพระอาทิตย์บวงสรวงมหาพรหมทำพิธีเชิญขวัญและเธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นป่านนี้คือการทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนไร่มนต์ขับผีสอนมนต์ป้องกันบ้านเรือนเป็นต้นก็ผู้มีศีลสมบูรณ์อย่างนี้แหละย่อมไม่ประสบภัยแต่ที่ไหนๆเลยเพราะศีลสังวรนั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาภิเษกกำจัดราชศัตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ที่ไหนๆเพราะราชศัตรูนั้นข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเธอผู้ใดที่สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ที่ไหนๆพระศีลสังวรนั้นภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลอานนท์ศีลอันเป็นกุศลย่อมยังอรัตผลให้บริบูรณ์โดยลำดับด้วยอาการอย่างนี้แหละฟังธรรมกัมพุทธะ